پر دعوت شروع ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں کافر تو لڑنے کے لیے آتا ہے اور مسلح اسلحے کے ساتھ آ کر حملے کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے. چنانچہ اس سلسلے میں بدر کی لڑائی, احد کی لڑائی ہوئی, احد کی لڑائی کے بعد پر خندق کی لڑائی ہوئی, اور یہ تینوں لڑائیاں جو ہیں مکہ مدینہ منورہ کے پاس ہوئی, کفار چڑھ کر آئے اور یہ بات بار بار سامنے آتی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کے ختم کرنے کے در پہ ہیں, اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ ختم کرے, کسی صورت میں معاف نہیں کر رہے, کسی صورت میں چھوڑ نہیں رہے, اور مسلمان امن و امان کے ساتھ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے گئے, اس پر ان کو روکا اور باہر نکالا اور اندر جانے نہیں دیا. تو سارے حالات اس طرح بنتے گئے کہ اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب جو ہے تو انہوں نے ہمیں ختم کرنے کے, اب ہر صورت ہمیں ختم کرنا ہے. آبے کی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کو بے بس کر دیا جائے تاکہ ان کی اتنی طاقت نہ رہے کہ پھر چڑھ کر آئیں اور حملے کریں. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں, اور کفار بھی ایک طرح کے امتی ہوتے ہیں, ان کی تکلیف سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے اور خیر خواہی ان کے لیے بھی ہوتی ہے. چنانچہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا, تو یہ آپ کا جو ہے تو اقدامی جہاد ہے, یہ خود آپ آگے پڑے ہیں, اور وہ جو قافلے کو روکنے کے لیے وہ آپ کا اقدامی جہاد ہے, اور اس کو ان کو مکہ کو فتح کرنے کے لیے یہ آپ کا اقدامی جہاد ہے کہ آپ قدم لے کر آگے گئے ہیں, اور مکہ مکرمہ کا جو ہے تو فتح کرنا جو ہے تو اس طریقے سے ہوا کہ اب لشکر چلا تو کسی کو سوائے خاص آدمیوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس لیے جا رہے ہیں, اور جو لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے ان کے بارے میں حکم تھا کہ ان کو پکڑ لیا جائے اور پکڑ کر اپنے ساتھ رکھا جائے اور آگے نہ جانے دیا جائے تاکہ مکہ مکرمہ میں ہمارے آنا ہماری کوئی اطلاع نہ پہنچے. تو آپ نے اپنے اس منصوبے کو خفیہ رکھا اور کسی آدمی کو جانے نہیں دیا. صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ کافر توڑ چکے تھے, اور ابو سفیان بہت سمجھدار اور بہت ہوشیار آدمی ہونے کی وجہ سے ہر روز ہے تو وہ یہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اب ہم نے معاہدہ ہم نے توڑ دیا ہے, لہذا مسلمانوں کی طرف سے حملہ آ سکتا ہے. تو ہر روز ہے تو اونچی جگہ پر چڑھ کر مکہ مکرمہ میں اور چاروں طرف جو ہے تو اندازہ لگاتا تھا کہ کوئی ہم پر لشکر تو نہیں آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر سال میں پہنچا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا, آپ نے لشکر کو مدینہ مکہ مکرمہ کا گھیرا ڈالنے کا کہہ دیا, اور کہہ دیا کہ رات کے وقت جو ہے جتنے زیادہ چولہے جلا سکتے ہو اتنے زیادہ چولہے جلاؤ. تو رات کے وقت ابو سفیان جو نکلا اس نے دیکھا کہ تو چاروں طرف اتنے چولہے جل رہے ہیں کہ ایک چولہے پر 10 آدمی اگر لگائے جائیں تو پھر تو یہ 10,000 ہیں, اور ایک چولہے پر اگر 100 آدمی لگائے جائیں تو پھر یہ جو ہے تو کتنے ہو گئے, 1,00,000 ہو گئے. ہاں جی, اور یہ تو ہم قبر گھیرے میں آ گئے, اور ایسے گھیرے میں آ گئے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر اسے خیال ہوا کہ بجائے اس کے کہ اب خوف اور راست میں مکم کروانا پھیلے, میں خود جا کر اندازہ لگاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے, جو صورتحال سامنے آئے اس کے مطابق پھر منصوبہ بندی کریں گے. تو اکیلے آیا اور جائزہ لینا اس کا شروع کیا, یہاں تک کہ جو پہرے والی جو بات تھی اس نے دیکھا کہ آدمی مدینہ منورہ کا نظر نہیں آتا, وہاں کا نظر نہیں آتا, ان نے گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنے کے لیے لانے لگے. انہوں نے فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ تو سر فوراً اڑا دیتے ہیں، لیکن اس نے جلدی سے آپ کے جیسا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے پناہ دے دیں. عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو پناہ میں لے لیا اور حضور کے آگے پیش کیا. اس نے چاروں طرف کے حالات دیکھے، سب کچھ دیکھا، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ان کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اس نے اسلام قبول کر لیا. اس میں صحابہ اکرام نے مشورہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اپنی قوم کا بڑا ہے، اس کو کچھ اعزاز دے دیں، اس سے خوش ہو جائے گا اور اس کے خوش ہو جانے کی وجہ سے سارے مکہ مکرمہ والے جو ہے وہ تابع داری میں آ سکتے ہیں. تو اس پر آپ نے اعلان کر دیا کہ صبح لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا اور جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لیں گے ان کو امن ہے، جو لوگ مسجد حرام میں آ کر بیت اللہ شریف کے چاروں طرف جمع ہو کر ہو جائیں گے ان کو امن و امان ہے، جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں گے ان کو امن و امان ہے، اور کوئی لڑنے کے لیے آیا تو لڑنا صرف اس کے ساتھ ہوگا، ورنہ سب کو آپ نے امن و امان دے دیا. تو اس پر ابو سفیان کو بہت خوشی ہوئی کہ مجھے اتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ میرے گھر میں آنے والوں کو امن و امان مل گیا، اور حضور صلی اللہ کی طرف سے اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ گویا مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا کہ ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دیے. صبح کے وقت آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو اپنا تنگ جگہ پر کھڑے کرو ابو سفیان کو، تاکہ لشکر کو گزرتا ہوا دیکھے. تو انہوں نے لشکر کو گزرتا ہوا دیکھا، 10,000 کا لشکر گزرا، تو اس پر اندازہ ان کو ہو گیا کہ اب یہ ایسی قوت ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ایمان دل میں پکا ہو گیا اور حق کو سمجھنے کا تو حق کو سمجھنا تو تھا، مفادات تھے جن کی خاطر نہیں مان رہا تھا، مفادات تو ہاتھ سے نکل گئے کیونکہ اب سر پر آ کر کھڑے ہو گئے مسئلے. لوگ مانتے ہو تو جان چھوٹتی ہو، نہیں مانتے ہو تو جان جاتی ہے، تو کرے تو کیا کرے. تو یہ آپ نے شفقت اپنی شفقت اور اپنی شفقت اور رحمت کے حساب سے وجہ سے مکہ مکرمہ کا ایسا پتہ کیا کہ کوئی جنگ و جدال کے حالات نہ ہوئے. ایک طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داخل ہو رہے تھے تو اس طرف کچھ نوجوان مقابلے کے لیے چلے گئے، ان نے مقابلہ کیا، کوئی 2-4 مسلمان شہید ہو گئے، 10-12 آدمی میں سے مارے گئے، بس وہ حملہ پسپا ہو گیا اور وہ راستہ بھی کھل گیا، اور باقی 3 راستوں سے جو لشکر داخل ہو رہا تھا اس راستے سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی ہے اور کوئی جگہ جدال نہیں ہوا ہے کہ بغیر جنگ کے اتنے بڑے اس کو فتح کیا آپ نے، اور بدر کے موقع پر جو قافلے کو روک دنگا کیا وہ بھی تاکہ اتنی اس جنگ کی طرف ہی آ رہے ہیں وہ جنگ رک جائے، لیکن اس دفعہ نہ رک سکی. پھر آپ کی زندگی میں آپ کا اقدام جہاد ایک جو ہے تو وہ ہے اس والا تبوک والا ہے، کہ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ تو مکہ مکرمہ نے فتح کر لیا ہے، بڑی قوت بن گئے، ہمارے پڑوس میں ہیں اور ہمارے کفر کا ان کے اسلام کا اختلاف ہے، یہ کسی وقت بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، جس سے پہلے کہ ہم پر حملہ آور ہوں ہم جا کر جو ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں. جب اس کے حملے کا آپ کو پتہ چلا تو آپ نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور سخت گرمی میں بہت لمبا فاصلہ طے کر تبوک پر جا کر جہاں پانی کا ذخیرہ تھا اس سے آگے نکل کر پانی کا ذخیرہ اپنی پیٹھ پر کر کے اور وہاں پر مورچہ لگا لیا. آگے بہت لمبا صحرا جس میں پانی نہیں ہے، جس میں کوئی بندوبست نہیں ہے، آگے کھلا چھوڑ دیا کہ رومی اگر آئیں تو اس جگہ ہم ان کو گھیریں گے. اور تو رومیوں کے جنرلوں نے، ان کے سب سمجھدار لوگوں نے جو جائزہ لیا حالات کا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسی صورتحال ہے کہ اس جگہ جا کر ان کے ساتھ جنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے، جنگ ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک ان کا لشکر جو ہے وہ آنے سے رک گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر لڑے ایران میں فتح نصیب فرمائی. اور جب جنگ نہ ہوئی تو جن کا جہاد کا شوق تھا ان کو بڑا افسوس ہوا کہ جنگ نہ ہوئی، جنگ ہوتی ہے تو شہادتوں کے اعزاز ملتے ہیں، اور اتنا بڑا جو ثواب ملتا ہے وہ نہ ہو سکا اور مال غنیمت ملتا ہے. تو اس میں آپ نے واپسی سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے قریب ان کا ایک صوبہ ہے دومت الجندل, اس کے صوبائی صدر مقام پر میں قلعہ ہے, گورنر کا قلعہ ہے, تو اب آپ جا کر وہاں پر رات کو چھپ کر بیٹھ جائیں, چاندنی جب چمکے گی تو یہ گورنر جو ہے وہ دیوار پر چڑھا ہوا سیر کے لیے پھر رہا ہوگا کہ اتنے میں ایک ہرن نکلے گا, ہرن کو دیکھ کر وہ چھلان لگائے گا ہرن کا شکار کرنے کے لیے, جو چھلان لگائے اس گورنر کو گرفتار کر کے لے آؤں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے, صحیح واقعہ پیش آیا, گورنر کو گرفتار کر کے لے آئے, وہ مذاکرات کے لیے آئے تھے, آپ نے 800 گھوڑے, 800 زرے, 800 نیزے, یہ کہا کہ یہ ہمیں دو گے تو ہم جو ہے تو اس کو تب چھوڑیں گے, تو ان کو 800 گھوڑے, 800 زرے, 800 نیزے دینے پڑے. اتنا عظیم مال غنیمت بھی آپ کے ہاتھ آیا اور واپسی ہوئی. تو یہ جو ہے آپ کی اجتماعی جب اعلان اجتماعی جدوجہد شروع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں پھر قتال اور ڈرنا آ جائے, بس یہ وقت ہوتا ہے کفر کے خاتمے کا, کفر کے ٹوٹنے کا اور مسلمانوں کے غالب آنے کا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا. آپ نے مکہ مکرمہ پہلے سال آپ حج کے لیے نہیں گئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا, انہوں نے جا کر اعلان کر دیا کہ اس پورے علاقے کو ہم مشرکین سے خالی کرتے ہیں, اب جو ہے یہاں پر کوئی مشرک نہیں رہے گا. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ہذا, اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب کوئی کافر مشرق آ ہی نہیں سکے گا, ان کا داخلہ بند ہو گیا. ان کو نکال کر سارے جزیرۂ عرب کو, بس مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور علاقے تھے, سب کو کفار سے پاک کیا گیا اور سب جگہ پر اسلام کا بہت بالا ہوا. اس کے نتیجے میں پھر یہ ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر جب اللہ پاک اتنی طاقت دے دے کہ اب مسلمان جو ہیں تو کفار کو درکاس سکتے ہیں, تو پھر دعوت کا تیسرا شعبہ جو ہے اس کی فرضیت ہو جاتی ہے کہ وہ کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ چونکہ کافر ظالم ہے اور اس نے ظلم کا, جھوٹ کا, فریب کا, دغا بازی کا اور غریب لوگوں پر ظلم کا نظام اس کا ہوتا ہے جو اللہ پاک کو ناپسند ہے, پھر کفر کو شرک کو عام کر رہا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں انسان دوزخ کی آگ کا ایندھن بنتے ہیں. اور اتنا بڑا نقصان انسانوں کے گھومتے پہنچا رہی ہوتی ہیں کہ انسانوں کو دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہوتے ہیں, تو اگر مسلمان کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو پھر ان کی بھوکتوں کا خاتمہ اس کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے. اس کو عسکری دعوت کہتے ہیں کہ اب لشکر لے کر جائیں, کفار کی سرحد پر کھڑے ہوں اور اسلم کی دعوت ان کو دیں کہ تم اسلام قبول کرو, سلامتی پاؤ. اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر تمہیں حکومت چھوڑ کر ہمارا ماتحت ہونا پڑے گا, اور جزیہ دو گے جو معمولی سا ٹیکس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے, تمہیں حفاظت, امن و امان, ساری چیزیں دیں گے, تم کاروبار کر سکو گے, آرام سے زندگی گزار سکو گے اور اپنے طور پر اپنی جگہ پر اگر عبادت کرتے اپنے مذہب کی اس پر بھی پابندی نہیں ہے وہ بھی کر سکو گے, اور یہ ساری باتیں جو ہے تم کر سکو گے, اور یہ اگر کرو, اس بات کو مان لو تو پھر لڑنا تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں, تمہاری حکومت کو معزول کر دیں گے اور تم پر معمولی ٹیکس لگا دیں گے, تم ہمارے ماتحت ہو جاؤ گے, تمہیں پورے امن و امان کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع ہم فراہم کریں. اور اگر دوسری بات کو نہیں مانتے ہو, جزیہ والی بات کو نہیں مانتے ہو, تو پھر اس ظالم حکومت کو ہم برسر گزار نہیں دیں گے, جس کے نتیجے میں انسانوں کے لیے جہنم کے داخلے کے دروازے کھل رہے ہوں, اس کو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کے لیے پھر جو ہے تو قتال ہوگا, جنگ ہوگی, اور جنگ پر جو فیصلہ ہوگا تو یہ عسکری دعوت ہے. تذکری دعوت کی نوبت پھر جو ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ڈھائی سال تو ایسے تھے کہ جس میں بہت سخت فتنے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلا جھوٹا نبی جو ہے تو مسلمان کذاب کا اسود انسی کا اور ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا سجا, ان تینوں کا فتنہ کھڑا ہوا اور منکرین زکات کھڑے ہوئے اور رومیوں نے لشکر بھیج دیا. تو بہت بڑی مصیبتیں دنیا اسلام پر آ گئیں. ڈھائی سال میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمر باندھ کر دن رات ایک کر کے رومیوں کا مقابلہ کیا, مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا, اس کو قتل کیا اور منکرین زکات کا مقابلہ کیا. یہاں تک کہ ڈھائی سال میں سارے فتنوں کی سرکوبی کر کے سارے فتنوں کا خاتمہ کر کے امن و امان کو بحال کیا, اسلامی حکومت کا برتری اور رٹ بحال کی اور سارے کے سارے جو مخالفین تھے وہ سارے کے سارے مغلوب ہوئے. اور پھر جو عسکری دعوت تھی اس کی نوبت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئی. آپ نے لشکر بھیجے چاروں طرف اور انہوں نے روم میں, ایران میں, یمن کے علاقوں میں سب جگہ جا کر اسلم تسلم کی دعوت دی اور جگہ جگہ پر جو ہے تو قتال ہوئے, جہاد ہوئے اور جگہ جگہ پر کفار کی طاقتیں ٹوٹی, ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے اور اسلام جو ہے چاروں طرف پھیلا. یہاں تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سندھ کے اس کے لیے بھی لوگ بھیجے ہیں حالات معلوم کرنے کے لیے کس علاقے میں میں کیسے کام شروع کروں. یہاں تک کہ بنو کو اپنے زمانے میں حالات بھیجے ہیں, لوگ بھیجے ہیں. جو سندھ میں آئے تو انہوں نے تو رپورٹ بھیجی ہے کہ اردوہا جلدن باہوہا فرن رجالوہا لسن, زمین شور ہے, پانی کڑوا ہے, زمین شور ہے اور رہنے والا آدمی چور ہے. جو چوری کے بہت رواج تھا سندھ زمانے میں. تھوڑا لشکر بھیجو گے تو وہ اپنی کمی تعداد کی کمی میں سے مارا جائے گا, بڑا لشکر بھیجو گے تو پیاس اور پانی کی قلت سے مارا جائے گا. تو اس محاذ پر آپ نے نہیں بھیجا. پھر دوسرا محاذ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سرگردی میں درہ ٹوکی سے داخل کیا. یہ لوگ بنو تک آئے, انہوں نے حالات کا جائزہ لیا. تو اس راستے سے پھر مسلمانوں کا لشکر آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مغلب بن ابی صفرا رضی اللہ عنہ نے بنو کو فتح کر لیا. اور ہے یہ ابن عامر, اس کے پہلے گورنر گزرے ہیں جن کے نام کے قطبے زمین کی کھدائی میں مختلف جگہوں پر ملے ہوئے ہیں. اور یہاں سے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پشاور تک آئے اور یہ پشاور سے ساتھ مل کے فاصلے پر جو اصحاب صحابی دفن ہیں سلام بن سلام بن محبت رضی اللہ عنہ, یہ یہاں شہید ہوئے ہیں, یہاں دفن ہیں. تو یہ جو ہے تو عسکری دعوت ہے جو ہم پر فرض ہو جاتی ہے جس وقت ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت آ جائے کہ اب ہم کفار کو للکار سکتے ہیں. یہاں تک کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں پہلے مسلمان, عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں پہلے اور پھر جو ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ کا شروع کے جب حضرت علی رضی اللہ کے پانچ سالہ جو دور ہے اس میں منافقین نے اور شرباز لوگوں نے آپس میں لڑائی رکھا. پانچ سال تک تو آپس میں جنگیں ہوتی رہیں. حضرت علی رضی اللہ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو شتنے شرباز تھے ان کو خارجی کہتے تھے, ان کی کمر توڑی ہے انہوں نے اور امن و امان کو بحال کیا انہوں نے. اس دور میں عسکری دعوت کے حالات نہیں رہے اور دنیا اسلام کے جو فسادات تھے ان کو حساب کیا ہے آپ نے اور خاص طور سے خوارج کا جو ہے خاتمہ کیا. اور خوارج کے خاتمے کے بعد جو تھے وہ ان کا زور ٹوٹا اور پھر اس کے بعد 20 سال جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گزرا ہے یہ پھر عسکری دعوت کا دور آیا ہے. اس میں انہوں نے مختلف علاقوں میں بھیج کر مختلف جگہوں کو فتح کیا ہے اور کئی علاقوں کو جو ہے اسلامی مملکت میں شامل کیا ہے. تو یہ آپ کی جو ہے عسکری دعوت ہے. اب اگلا انشاءاللہ ہمارا جو بیان ہوگا اس کے نتائج پر ہوگا کہ نتائج کیا نکلے. اللہ پاک ہمیں اور کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلیہ